Biblioteca Multimedia Maya Martin. Refugiul. Când se deșteptă, nu-și mai găsi gândul. Oglinda istoriei era din nou limpede. Își aruncă privirea spre munte. Tresări. Pentru o clipă, îi se părua întrezării acolo silueta cerbului. Trebuie să fi fost el, gândi. Cerbul era singurul care cunoștea cărarea dinspre munte. Obișnuia pe acolo să coboare, mânat de sete. Îl întâlnise o singură dată, tot aici, la izvor, și asta din întâmplare, chiar într-una din primele zile de la sosirea lui în pădure. Era ca și acum noapte și, ca și acum, lună plină. Se apropiase de ajuns de istorie încât să-l poată vedea bine. Cerbul se afla aplecat asupra oglinzii. Își aducea aminte cum îl privise pe acesta sorbind liniștit și cum se întreba în sine-i cum de nu îl aude. Asta îl înfurie pe moment. Cerbului nu-i este îngăduită neatenția. Dacă el ar fi fost un vânător, l-ar fi putut împușca pe cerb, nu? Dar el nu era un vânător. Ori cine să știe? Poate cerbul îl zărise din timp și nu mai se prefăcea ca să-l încerce. De altfel, probabil că în pădure se știa deja de rătăcirile lui și de pușca acea fără de gloanțe. Și apoi, el din toate astea vedea cum se nasc semne. Cu ajutorul cerbului, ar fi putut să urce în munți, spre libertate. Ar fi devenit bun prieten cu timpul. Sigur că da, cum altfel? Cerbul l-ar fi învățat ascunzișurile din munți și cum să trăiască acolo frate cu feriga sălbatecă. De acord, știa că nu avea să fie ușor și că el, crescut la oraș, nu era deprins cu astfel de asprime ca aceea a muntelui, dar ce Dumnezeu, era tânăr și ar fi învățat, desigur. Oh, și cât de bine ar mai fi învățat el toate câte i le-ar fi spus cerbul. Acolo avea să-i întâlnească și pe ceilalți, care, asemenea lui, trăiau liberi. La început, cunoscându-i, le-ar fi povestit despre ce mai e nou la oraș, stând în jurul focurilor noaptea. Apoi, le-ar fi povestit despre sine. Lor le-ar fi putut povesti fără să se rușineze, căci ei știau de acum cum e să te simți singur. Astfel, nu ar fi ascuns nici ce i s-a arătat. E adevărat că fusese un vis de noapte, dar cine ar fi îndrăznit să nege că nu era un lucru demn de luat în seamă? Le-ar fi povestit noilor săi prieteni cum în seara premergătoare visului se culcase și mai necăjit ca de obicei, căci renunțase și la ultima lui dragoste. Hotărâse a se îndepărta de glasul cărților. Acestea nu mai erau pentru el decât un meșteșug al minciunii. Vedea asta, cum ceva era mereu lăsat la o parte în paginile lor și cei ce le scriau se dovedeau din ce în ce mai temători pentru viața lor. Fiecare carte nouă îl sufoca și se simțea parcurgându-le ca în temnița unei grozave nedestăinuiri. Resimțea cu durere trădarea acestora. Iar la 16 ani ai săi, trădările nu se pot ierta. Mai mult decât atât, îi se părea el însuși a fi ținta acestor tăinuiri. Dar avea în scurt timp să se schimbe și de acum nu era zi în care să nu încerce a desluși misterul. Începuse astfel aș petrece cât mai mult timp pe străzile orașului, iar acolo, cu precădere, era atent la șoaptele oamenilor, încercând să prindă câte ceva important pentru el în toate aceste frânturi de discuții. De cele mai multe ori, când se apropia, acestea se dovedeau a fi lucruri banale. Dar nu a renunțat și cu timpul reuși să aduna o seamă de enigmatice fărâme. Și le notase pe o bucată de hârtie pe care o purta tot timpul la el. încă o mai avea. La început, i s-au părut fără semnificații. Iată-le așa cum și le notase. Dacă te simți urmărit, nu mai auzise restul, dar sigur că urmase ceva înfiorător după expresia celor pe care îi surprinsese vorbind. În chip de om să danseze cu elele, ce respirând libertate, așteaptă acolo făurarul ce poate, ca cerbul aleargă pe munte, mai sunt și alții cu dânsul. Despre toate acestea și-a întrebat și prietenul lui cel mai bun. Dar, din păcate, nici acesta nu știa prea multe, doar odată însă îl auzise pe taicăsu, care era vânător, spunând cuiva la telefon: a înviat cerbul. N-au avut curaj să-l întrebe niciunul dintre ei, căci vânătorul era un om pe care mai mult îl găsea ziua încruntat și căruia nu-i plăcea să stea la palavre. De altfel, la toți le era frică. El observase asta, dar nu și prietenul lui. Seara, dacă ieșea prin cartier să se plimbe, lumea se trăgea deoparte din calea lui, iar la cărciumă, la masă, vânătorul sta mereu singur. Numai ei doi câteodată și atunci primeau fiecare un suc. Dar prietenul lui nu era așa. Semăna mai curând cu el, visător. Cu toate astea, visul nu îl povestise, ci numai bucata de hârtie i-o arătase. Aceasta deveni astfel pentru amândoi o hartă. Își petreceau de acum zilele socotindu-se despre muntele pe unde se trebuie să fie alergat cerbul. Într-un final, au decis asupra unuia de care se auzise că era cel mai de nepătruns și cu cerbii cei mai grozavi. Așa încropiră și planul expediției lor. Dar în final plecase numai el, celuilalt îi fusese prea frică de taicăsu. De la început a avut noroc. La nici 3 zile de la plecare se afla în preajma muntelui și după încă alte 2 zile dădu și de izvorul de care îi se vorbise în vis. Oh, visul! Se petrecea într-o sală vastă, având pe toate laturile masive coloane de marmură albă. De pe umerilor de piatră se înălța mai departe o uriașă boltă de sticlă ce lăsa să se reverse înăuntru, de plină, puternica lumină a zilei. Deși atât de întins ca suprafață, spațiul era mai mult un coridor ce da către alte încăperi, căci se iveau necontenit de după coloane grupuri de personaje înfășurate în togi de culoarea purpurei și care, discutând aprins între ei, străbăteau sala într-o direcție sau alta. Acestora, după felul purtărilor lor, le-am atribuit denumirea de magistrați. De asemenea, se mai perinda și un alt soi de personaj, părând extrem de ocupat cu transportarea grijulie prin coridor a unor impresionante cantități de papirusuri. Funcționarul. Locul din spatele coloanelor, în spațiu de unde se puteau vedea ușile celorlalte încăperi, era însă acoperit în întregime de corturile unei așezări nomade de oameni săraci. Acolo, mulți dintre ei își aprinseseră focuri și puteau fi văzuți robotind sau discutând în jurul acestora. Un aer de promiscuitate și provizorat se ridica din toată această alcătuire. Ce găseam foarte ciudat, avea el să le spună după aceea prietenilor din munți, după ce le-ar fi dat un timp să cugete, era absoluta detașare a magistraților sau a funcționarului cu privire la viața celor de după coloane. Ca și când cei care încropiseră acolo acea așezare nici nu ar fi existat, deși întotdeauna pierdeau timp prețios încercând a-și găsi un drum de trecere printre mulțimea nomazilor. Asta și-ar fi fost mult, avea el să le spun apoi, dar am constatat cu stupoare în visul meu că și locuitorii corturilor păreau a se închisi tot atât de puțin de magistrați ori de funcționari. Acolo am avut acuta senzație că m-aș fi aflat în mijlocul a două lumi paralel distribuite și care, deși respirau un același aer, niciuna nu știa de existența celeilalte. Pe când stăm gândindu-mă la toate acestea, în fața mea se ivi el. Avea trupul rănit și înveșmântat în zeghe și cu toate astea nu era de nerecunoscut. M-am uitat la cei din interiorul sălii, dar și unii și alții își continuau implacabil felul lor de trai. Am strigat către ei cât am putut de tare: "Iată-l! E aici!" Dar nu mă auzeau. M-am întrebat cum de era posibil. Atunci, el a întins mâinile spre mine, arătându-și lanțurile și zângănitul lor umplu cu un ecou înfiorător sala. Descumpănit, am simțit cum mă prăbușesc. Când mi-am revenit, sala dispăruse și mă aflam acum într-o pădure ce se mărginea cu un munte. În preajmă se auzea o apă rostogolindu-se cu iureș. Pe el l-am mai zărit doar o clipă, o lumină, urcând muntele. Muntele era chiar ăsta, așa cum îl știți voi, fraților. Mai avea el să adauge după aceea, terminându-și de povestit visul. Și astfel ar fi devenit pe deplin înțeles de către ceilalți ce căuta printre ei un tânăr fugit din oraș. Acestea erau gândurile lui în timp ce se apropia de oglinda istoriei, unde cerbul continua să se adape. Dar se apropiase prea mult și cerbul se întoarse acum privindu-l cu ochii de ceară, gonind ca o fiară surprinsă apoi să năpustie asupra firavului om. Acesta, lovit, se prăbuși, fără a scoate un sunet, pe cărarea ce ducea spre izvor.